なのでいそぎ、なのでいそぎ、あずんしょう、けだらんますだ、とべやじょれんやでげる、ちばり、あずだすだ。Yo, yo, yo.پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود با خدا بردم از آنجا نه به خود بربستم یا دلم تو فصل دگری گشوده رفتی گشوده رفتی می آمدی چو بخت من ما نمونده رفتی از برم به درد خود نهادیم تا غمت به سینه پرورم که خون بریزد به جای می به ساغرم بیا ببین غم تو تنها نشسته در برابرم که بینی وفا و مهربانیم مگر از وفا نشینی کنار خود شب تاریک من تو نمایی روشن زنگاهم خانی همه اسرار من آمدی برقی از نگه در تنم فکم دید آتشم زدی شعله ها تو بر خرمنم فکم دید تا زفن تو فصل دگری گشوده رفتی گشوده رفتی.